twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoeveel graden kouder zou het op aarde zijn zonder broeikasgassen? Het is een van de vragen uit het Nationale Klimaatexamen dat u allemaal gratis kunt doen. Het is bedacht door duurzaamheidsadviseur Joost Brinkman en die is zometeen in Villa VDB. En het antwoord is trouwens 25 tot 35 graden koeler. Nu eerst, het debat over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gaat weer verder na de lunchpauze. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. Het kan nog zeker 5 weken duren voordat er een nieuw kabinet is. Dat zei PVV-leider Wilders in het debat over het hoofdlijnenakkoord. Wie premier wordt van het kabinet is ook nog niet bekend. Politiek verslaggever Lars Geerts, is überhaupt duidelijk hoe het nu verder gaat? Nou, wat duidelijk is, is dat informateur Van Zwol vanmiddag wordt aangewezen en dat hij dus mensen moet gaan zoeken. Dat kan dus even duren en daarna moeten die mensen het verdere hoofdlijnenakkoord nog uitwerken. Dus dat gaat ook nog wel even tijd kosten. Wat wel duidelijk werd in het debat, zo zei Geert Wilders, is dat alles wat nu in het hoofdlijnenakkoord staat nog niet 100% vast ligt. Die regering kan nog aanpassingen doen. De Kamer heeft, dat is de bedoeling van dit project, heeft meer ruimte om het te doen. Het kan niet de basis raken van de afspraken, maar de regering kan daarbinnen. Daarom komen ze ook met een eigen programma. En misschien hebben ze ook wel voorstellen punten. Ik hoop het eigenlijk wel, dat ze hun eigen stempel zetten op hun eigen akkoord. Dat is ook van hun, niet van ons. En daar kan de Kamer, wat mij betreft, maximaal een rol in gaan spelen. Zo'n nieuw kabinet kan dus met eigen voorstellen komen. Dan is wel als voorwaarde, als het geld kost, dan moeten die 4 coalitiepartijen het er wel mee eens zijn. Vanochtend hoorden we Wilders en Timmermans. Wie is er nu aan het woord? Dylan Jessicus van de VVD, de tweede op 1 na grootste partij moet ik zeggen van de coalitie. Die is ook het akkoord aan het verdedigen. Zij hamert op de stabiliteit van het kabinet en dat liberale waarden zoals het goed passen op de financiën er heel goed in zijn geregeld. Daar werd ze wel op aangevallen door Laurens Dassen. Die zei toch een heel ander idee te hebben van liberale waarden. Dat ging bijvoorbeeld ook over niet samenwerken met mensen die er zulke extreemrechtse ideeën op nahouden als de partij van Geert Wilders. Dat de klimaatdoelen overeind staan. Dat we defensie naar 2% gaan brengen. Dat Oekraïne volop gesteund blijft worden. Dat we investeren in onze veiligheid. Dat we richting de middeninkomenslastenverlichting gaan regelen. Dat we gaan zorgen dat onze ondernemers weer zuurstof ervaren. Meneer Rassen, ik weet niet of u wat weet van het liberalisme, maar dat is liberalisme. Dat hebben wij in dit akkoord voor elkaar gekregen. Dus richting alle collega's hier in de Kamer in Europa die zich zorgen maken, zou ik zeggen, kijk wat er gebeurt als liberalen aan tafel zitten. Dan heb je gewoon een goed akkoord wat dit land vooruitbrengt. Afrondend. Ja, voorzitter, maar dit is precies het tegenovergestelde. Want dit is een naar binnen gekeerd akkoord. Dus mevrouw Jezielkus, die kan mij nu proberen de maat te nemen door te zeggen van, wat weet u van het liberalisme? Maar ik denk dat alle liberalen op dit moment in Europa, net als hier in Nederland, naar dit akkoord kijken en zich geweldig kapot schrikken. Dat de VVD zegt, nu is het tijd voor het ikke-ikke, het Europa van het egoïsme. Dylan Jezielkus kan haar borst nog nat maken, want ook de rest van de Kamer staat klaar om haar te wijzen op het feit dat wat zij stabiliteit noemt voor hen niet stabiel genoeg is. Lars Geerts, dankjewel. Nu de toekomst van de spreidingswet onzeker is, stoppen steeds meer gemeenten met het plannen van opvangplekken voor asielzoekers. Hierdoor staan volgens het COA 2000 tot 2500 opvangplekken op de tocht en kunnen honderden mensen op korte termijn geen opvang krijgen. De Universiteit van Maastricht is in gesprek met pro-Palestijnse demonstranten die vanochtend een faculteit van de universiteit bezetten. De demonstranten eisen dat de Universiteit van Maastricht alle banden met Israël verbreekt. De eerste bemande vlucht van de Starliner is opnieuw uitgesteld. Het eerste ruimteschip van Boeing zou eigenlijk op 7 mei astronauten de ruimte insturen, maar de lancering werd kort van tevoren afgeblazen wegens technische storingen. Ook de nieuwe lanceerdatum van 25 mei wordt niet gehaald. In Groot-Brittannië is vandaag een hoorzitting in het zogeheten Post Office schandaal. De voormalige baas van de Britse Post gaf voor het eerst een verklaring. Correspondent Fleur Launsbach, Fleur, het Post Office schandaal dus. Waar gaat dat ook alweer over? Dat is eigenlijk de Engelse toeslagenaffaire. Het gaat over honderdduizenden onschuldige mensen, postkantoor, filiaalmanagers, door het hele land heen, die zijn juridisch vervolgd omdat ze problemen hadden met boekhoudsoftware. Dus hierdoor kregen ze kastekorten en werden mensen onterecht beschuldigd van diefstal eigenlijk. En daardoor zijn mensen diep in de schulden terechtgekomen. Sommigen hebben uit wanhoop zelfmoord gepleegd. Er zijn mensen echt achter tralies beland, onschuldig. En nu weten we inmiddels dat het dus het boekhoudsysteem was. Dus er loopt een nationaal onderzoek. En vandaag is best wel een grote dag, want dus de baas, de CEO van de Post Office, die wordt dus nu gehoord vandaag, Paula Venels. En wat zei zij? Nou, het is wel het meest pijnlijke kruisverhoor wat ik heb gehoord eigenlijk in een nationaal onderzoek. Zij heeft al meerdere keren de excuses aangeboden en is ook al meerdere keren in tranen uitgebarsten. Maar ze legt ook verantwoordelijkheid bij het IT-bedrijf en bij Horizon en Fujitsu. Ze zegt dat ze niet het overzicht had over wat er allemaal speelde. Eigenlijk is de grote vraag, hoe kan het dat ze het niet wist? Hè? Dat er 700 mensen werden vervolgd voor diefstal tussen 1999 en 2015. Terwijl er dus problemen waren met dat boekhoudsysteem. En ze wist van de rechtszaken, ze wist van het boekhoudsysteem. Ze was de baas van het bedrijf, maar op een of andere manier wist ze niet wat er echt speelde. Of ze wist het wel, maar dan handelde ze dus niet. En daar gaat dit verhoor over. Ja, dus over het postschandaal. Maar dat is niet het enige nationale onderzoek in het Verenigd Koninkrijk op dit moment, hè? Nee, ik heb het er druk mee. Het is weer een inquiry, inderdaad. En waarschijnlijk weer miljoenen of misschien miljarden aan schadeuitkeringen. We hebben er dus meerdere lopen momenteel. Dat zijn nationale onderzoeken. En eigenlijk zo ongeveer in alle sectoren kwam ik vanmorgen achter. Allerlei instituties waar mensen dus vertrouwen in zouden moeten hebben. Zoals de politie loopt een onderzoek. Nou, de Post Office vandaag hebben we het over. Eerder deze week hadden we het over het bloedschandaal. Dat gaat over de zorg. We hebben ook nog een Grenfell inquiry lopen over een grote brand in sociale woningen. Dus het gaat over woningen, zorg, post, medisch, allemaal belangrijke pilaren van de maatschappij. En die schandalen worden dan lang onder het tapijt geveegd, waardoor ze echt pas decennia later worden behandeld eigenlijk en echt worden onderzocht. En daardoor krijgen mensen wantrouwen in dit soort instituties en in de maatschappij. En dat is eigenlijk misschien nog het meest zorgelijke van alles. Want hoe ga je dat vertrouwen weer terugwinnen? Correspondent Fleur Lounsbach, dankjewel. Het weer op steeds meer plaatsen is het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het is 17 tot 19 graden. Vanavond weer kans op buien. Morgen een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het maximaal 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Voor het knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer. Op onthoud is een minuut of 10. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank... Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Maar wat voor Europa kiezen we? Europa leunde te lang achterover. Onze energie kwam uit Rusland, China produceerde onze spullen en de VS regelde onze veiligheid. Het is tijd voor een fatsoenlijk Europa dat zijn inwoners en waarden beschermt, zelfvoorzienend is en onze regio's laat bloeien. Voor een fatsoenlijk Europa, kies 6 juni, CDA. Het gaat ergens om bij de Europese verkiezingen op 6 juni. Veel regels komen namelijk uit Brussel. Samenwerken is goed, bijvoorbeeld bij handel en migratie, maar de EU mag geen superstaat worden. De SGP zet zich in voor de toekomst van onze ondernemers, boeren en vissers. En komt op voor christelijke waarden. Stem christelijk, rem Europa, kies SGP. Ik ben lijsttrekker Bert-Jan Ruijsen. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nou, blij dat we tussen al die politieke uitzendingen nog tijd hebben voor een normaal radioprogramma. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Ik hoor het die man van de radio vaker zeggen. Het is vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Joost Brinkman is duurzaamheidsadviseur en hij bedacht het nationale klimaatexamen. Wat weet u van het klimaat? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2017. Toen was er in Manchester een aanslag tijdens een concert van zangeres Ariana Grande. En Natasja Drabbe organiseert dit weekend een tour langs allerlei bijzondere huizen en gebouwen in Amsterdam. En zo kunt u onze hoofdstad op een andere manier beleven dan normaal. Maar eerst weer ruimbaan voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom van dit fijne radioprogramma staat Rick Middelbos, ecoloog en biologiedocent. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. En we moeten het hebben, begrijp ik, over de heftige regen van de afgelopen dagen. Want dat is natuurlijk ook een aanslag op de natuur. Ja, nou ja, ja op zich is het vooral iets wat we in iets positiefs kunnen omvormen. Want het heeft hard geregend en dat gaat het in de toekomst zeker meer doen. Want die klimaatverandering remmen en zo, dat, nou, als ik die politieke sportjes hoor, komt het daar niet helemaal van. Dus ik vrees dat we meer van dat soort extreem weer gaan hebben. En ja, vandaag is de dag van de biodiversiteit. Daar hebben jullie het volgens mij ook al over gehad. En die moeten we ook inzetten om ervoor te zorgen dat we beschermd worden tegen die grote regens. En de natuur is namelijk zelf een hele belangrijke buffer om dat soort piekoverschotten en zo wat te bufferen, zodat je daar minder last van hebt en zodat de natuur daar zelf ook minder last van heeft. En ook maar het heeft zeker wel effect, ja. Ja, nee, maar dat water dus ook opslaan, dus in dat soort waterbuffers, om eventueel te gebruiken voor droge periodes. Ja, precies. Dus van nature is het zo dat het natuurlijk ecologisch systeem die houdt met zijn grote biodiversiteit aan planten en dieren en zo, houdt dat vocht vast. Dus bijvoorbeeld veengebieden die houden heel veel vocht vast. Boomwortels houden vocht vast. Zorgt er ook voor dat het land minder erodeert. Dus dat het water niet allerlei dingen wegspoelt. Maar op het moment dat je dat heel erg intensief bewerkt en ervoor zorgt dat het water altijd maar afgevoerd wordt en niet vastgehouden kan worden, dan krijg je dus ook grotere last van droogtes. En een van onze grootste bedreigingen in de toekomst in Nederland is ook schoon en goed drinkwater. En daar hebben we de natuur hard voor nodig. Want we klagen met die piekmomenten over te veel water, of bijvoorbeeld in de winter. En dan klagen de boeren in de zomer weer dat het weer te droog is. En dan moet dat weer uit de natuurgebieden getrokken worden. Maar eigenlijk moeten we dus weer naar een systeem waarin de natuur dat water mag vasthouden. En dat geldt zowel voor in de steden. Dus zoveel mogelijk stenen weghalen, tegels weghalen. En zorgen dat daar gewoon groen is. En dan heb ik het over inheems groen. Dus zogenaamd onkruid ook. Want die wortelen op de goede manier en die houden de boel goed vast. En op die manier heb je dus minder last van die grote piekmomenten. Mm. En blijft er ook meer water over voor drogere tijden. En wordt het water ook zuiverder, omdat er minder verkeerde stoffen inspoelen bij piekregens die gewoon maar loskomen. Ja. Maar gisteren, met die enorme buien, en iedereen heeft het wel meegemaakt. Ja, de ene plek van Nederland wat meer dan de ander. Maar natuurlijk heftige regens. Ik zie vogels broeden en zo. Heeft dat dan geen enkele invloed, bijvoorbeeld op die nesten? Ja, nou, dat kan natuurlijk wel, hè. Maar dat heb je altijd. Dus het kan zijn dat als er echt een enorme piekregen is, dat er zo'n nest wegspoelt of leegspoelt. En ook bijvoorbeeld in een uiterwaarde waar dan opeens de rivier enorm stijgt omdat het door een smal stukje moet, kan het zijn dat er nesten worden weggespoeld. Dus ja, dat kan heftig zijn. En daar hebben beesten in de natuur nou eenmaal ook mee te leven. En veel dingen zijn daar wel redelijk oké tegen opgewassen. En mochten we op plekken water vast kunnen houden, dan is dat wel weer mooi dat er af en toe die regen is. Alleen het is jammer dat het in zulke grote pieken komt. Want als de grond dan verdicht is door gebruik of door uitdroging of zo, dan spoelt het ook weer heel makkelijk weg. Ja. Dus dat vasthouden, die sponswerking van het land, die moet je echt bewerkstelligen door zeker de inheemse biodiversiteit te ondersteunen. Ja. En planten kunnen wel aardig wat te verwerken krijgen. In de zin van, ik heb een tijdje terug weer mijn kruidentuintje geplant. Gisteren nog even uit het raam gekeken natuurlijk, toen het daar zo keihard op regende. En nou, ze staan nog 4 overeind, moet ik zeggen. Maar geldt dat voor alle planten? Ja. Nou ja, sommige dingen, zeker grote zierplanten met grote bladeren, die kunnen met een hagelbui wel wat gaten oplopen. Je ziet het bijvoorbeeld ook wel met bijvoorbeeld groot hoefblad. Of van die grote dokkenbladeren. Dus die zijn heel mooi in het begin van het jaar en op een gegeven moment aan het eind van het jaar zitten er allemaal gaten en zo in. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dus een deel van de planten raakt dan beschadigd. Maar dat geeft ook weer structuur en ruimte voor andere soorten om daar weer wat meer de ruimte te krijgen en dat soort zaken. Ja. En de natuur is heel veerkrachtig. Ja, mits het dus gezond op de juiste plekken staat wat dat betreft. En dit is nou gewoon typisch zo'n voorbeeld. Kijk, we hebben het vandaag vooral over biodiversiteit en dat heeft heel veel intrinsieke waarde. Maar juist op het gebied van die grote stortregens die we in de toekomst veel meer gaan krijgen en op het gebied van onze waterhuishouding hebben we eigenlijk geen andere keuze dan meer samen te werken met de natuur en er dus niet tegen. En die biodiversiteit te gebruiken als een spons. Rick, dankjewel. Dat is in de boerenlanden nodig en in de stad. Dankjewel, Rick Middelbos, huisvriend van de villa, is ecoloog en biologiedocent. Een beetje Motown met Marvin Gaye en Kim Weston. Tot 3:30. Villa. Wat is het klimaat? Wat heeft de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging? En waar is de gemiddelde temperatuur het meest gestegen? Op land of op zee? Het zijn 3 vragen uit het eerste nationale klimaatexamen. Dat was afgelopen vrijdag. Maar ik zeg er nu vast bij, u kunt daar nog aan meedoen. Gewoon online, dus helemaal gratis en voor niks. Dus de oren even spitsen misschien. De bedenker ervan is hier duurzaamheidsexpert Joost Brinkman. Hartelijk welkom. Dank je wel. Het is helemaal eigenlijk in de stijl van het eindexamen. Wanneer dacht je van dit moet ik gaan doen? Ja, ik werk zelf bij Daryl Education. Dat is een club die lessen geeft op middelbare scholen over de energietransitie. En ik stond daar in februari weer voor de klas. En toen dacht ik, goh, er is toch wel echt nog een hoop dat kinderen niet weten. Maar toen dacht ik ook, ja, is waarschijnlijk ook een hele hoop van de dingen die ik hier vertel, die volwassenen niet weten. En dat eindexamen komt eraan, dus ik dacht, 1 en 1 is 2. Ja. Laten we een klimaatexamen en toen was daar ineens het hoofdlijnenakkoord van de 4 formerende partijen. Dat viel eigenlijk bijna tegelijk. Ja, ik had natuurlijk alles gepland, behalve dit. Dat kwam heel goed uit. Dat ja. Komt. Ja, nee, nog meer aandacht natuurlijk ook weer voor dit onderwerp. Of je nou ja, voor of tegen bent. Tegen deze 4 partijen die een kabinet willen vormen. Maar dat klimaat, dat komt toch overal steeds weer terug. Het klimaat is van ons allemaal. Het is iedereens maat inderdaad. Of je nou heel erg uitgesproken links of uitgesproken rechts bent. Ja, dat klimaat, daar moeten we toch echt samen iets mee wat aan doen. Als u dat akkoord kijkt, hè, wat denkt u dan? Als het gaat over de klimaatdingen die zij willen? Ja, ik ben blij. Het had een stuk slechter gekund, denk ik. Dus ik ben blij dat een aantal dingen, zoals het groeifonds, dat in ere blijft. En dat er steun is voor allerlei innovaties. Maar bijvoorbeeld het in één keer afschaffen van die salderingsregeling, dat vind ik niet zo heel slim. Ik bedoel, dat we daar vanaf moeten, dat is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Maar om dat dan van de een op de andere dag te doen, dat lijkt me niet heel handig. Is dat ook een beetje eigenbelang misschien? Nou, ik heb al zelf, ik heb 15 jaar denk ik inmiddels zonnepanelen. Dus, dat terugverdiend? Nou, en dat gaat, nogmaals, het gaat mij niet om dat terugverdienen. Kijk, het gaat erom dat ik help om gewoon de wereld een stukje mooier te maken en duurzame energie op te wekken. Ja. Er was een brede scala aan examenkandidaten die meededen afgelopen vrijdag. Dus mensen uit de luchtvaart, klimaatactivisten ook natuurlijk. Benieuwd ook wat die genoeg wisten, hè? Want ja, die hebben natuurlijk het hoogste woord op dit moment. Was er eigenlijk een overkoepelend thema dat, ja, waar ze eigenlijk allemaal in de fout gingen? Nou, ik denk dat er een aantal. Nou, sowieso had de klimaatexamencommissie. Ik had een iets te uitgebreid examen gemaakt. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dus ik denk dat dat werk was voor 2 uur in plaats van 1 uur. Dus iedereen die zat enorm te zweten. Maar er zaten wel wat eye-opening vragen in. Als in hè, hoeveel extra warmte houdt de aarde nu vast op dit moment ten opzichte van van vroeger. Door dat sterkere broeikasgas effect. En als je dan nagaat dat op dit moment iets van tussen de 10 en 12 Hiroshima atoombommen per seconde is, ja, dan realiseer je opeens hoe groot dit is. Dat is ook wel een goede vergelijking natuurlijk. Daar heb je gelijk een beeld bij. Nou ja, het is inderdaad allemaal zo groot dat ik was inderdaad ook op zoek naar wat zijn nou de dingen waar mensen echt een beetje een beeld bij krijgen. Een andere is vlees en dan vooral rundvlees. Dat is zo enorm inefficiënt. Maar 2% van alle voeding die een koe ingaat, die komt uiteindelijk terug als vlees op je bord. Dus dat is nog inefficiënter dan een gloeilamp. Nou, de gloeilamp hebben we niet voor niets verboden. Ja. Een van de deelnemers aan het examen was Adinda van der Wallen, adviseur duurzaamheid en milieuveiligheid bij de politie. Mevrouw van der Wallen, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe hebt u het ervan afgebracht? Nou, ik had wel klamme handjes hoor, want het was wel een pittig examen. Maar ik heb begrepen van de klimaatexamencommissie dat ik en 2 andere politiecollega's dat we geslaagd zijn. Ja, ja. Waar ging u de mist in? Ik werd even teruggeworpen naar toen ik zelf eindexamen deed in 2015. En dan besteed je toch altijd iets te lang de aandacht aan de hele moeilijke vragen die eigenlijk wat minder goed liggen. Dus bijvoorbeeld koolstofreservoir, koolstofbudget, dat soort dingen. Dan kom je een beetje in de knel met de rest van de vragen, zeg maar. je zat een beetje met het tijdmanagement. Precies, ja. Precies. Ja, ja, heel en toen herkenbaar. Moest ik ook nog een brief aan mezelf schrijven. Dus Dat moest ook nog. U bent adviseur duurzaamheid bij de politie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat doet u dan? Misschien is het dan leuk om wat te vertellen over waarom de politie wat doet met duurzaamheid. De politie heeft natuurlijk een voorbeeldrol in de samenleving. We zijn de grootste publieke werkgever. En we hebben ook een hele grote voetafdruk. Dus wij zijn bezig met de bedrijfsvoering aan de ene kant en aan de andere kant de operatie. En bij bedrijfsvoering moet je dan denken aan het verduurzamen van vastgoed en vervoer onder andere. Dus in 2030 gaan wij 40% van het wagenpark elektrisch laten rijden. Want we kunnen natuurlijk niet met dieselbakken over de Veluwe pruttelen voorbeeldrol. We willen klimaatneutrale bedrijfsvoering en circulair. Dat alles met een CO2-reductie doelstelling van 60% in 2030. Ja. En aan de andere kant zitten we op operatie. Dus de politie heeft natuurlijk een unieke rol en bevoegdheid. En die kunnen we inzetten om vervuilers van het milieu en het klimaat strafrechtelijk aan te pakken. Dat is een unieke rol die de politie natuurlijk heeft. Ja. Zou u alle agenten het aanraden om online dat examen nog even te doen? Want het is ook gewoon even je kennis goed bijspijker op die manier. Ja, zeker. Ik denk dat het een heel mooi middel is om gewoon een uurtje met jezelf zo'n examen te maken. Om even te reflecteren op wat er eigenlijk gaande is met de wereld. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Ja. Ja. Dank voor uw reactie. Adinne van der Wallen deed dus mee aan dat examen. Adviseur duurzaamheid bij de politie in Nederland. Joost Brinkman. Komt de tweede editie, hè, begrijp ik. Ja, het was uitermate geslaagd volgens mij. Initieel was mijn idee om dit alleen in Utrecht te organiseren. Daar woon ik en daar ken ik veel mensen. Maar op een gegeven moment kwam ik in contact met wat anderen. En die zeiden, joh, dit is zo'n leuk plan. Dit wil ik ook organiseren in Haarlem en in Leiden en in Delft. Dus uiteindelijk was het op 11 plekken. Ja. U wilt ook flink wat meer deelnemers nog? Ja, natuurlijk. Kijk, we hebben online. Het examen kan iedereen nu doen. Nou, daar ben je niet een uur mee bezig, maar daar ben je in 10 minuten ongeveer mee klaar. Dus dat kan iedereen inderdaad nog doen tot het eind van de maand. En volgend jaar heb ik in een wilde bui geroepen dat we op 250 plekken fysiek een examen gaan organiseren. Ja, dat is leuk natuurlijk. Laten we nog even die vraag uit het begin meenemen. Want dan hebben mensen daar gelijk thuis ook het antwoord op. Ik hoop dat u ze natuurlijk ook weet. Wat is het klimaat? Vraag 1. Ja, dat is het gemiddelde weer op de planeet over een grote hoeveelheid jaren. Dus over 30 jaar. Dat is eigenlijk wat de KNMI erover zegt. Wat heeft de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging? A, het smelten van de gletsjers. B, het smelten van het zeeijs. Of C, het uitzetten van het zeewater doordat het opwarmt? Het is die laatste. Omdat het zeewater opwarmt, zet het uit. En dat draagt voor het grootste deel bij aan de zeespiegelstijging. Dat is ook goed. En vraag 3, waar is de gemiddelde temperatuur het meest gestegen? Op land of op zee? Wat denk je zelf, Jochem? Ja. Nou ja, kijk, ik heb het antwoord hier voor me staan. Maar eerlijk gezegd wist ik dit ook gewoon op land. Ja. Ja, en waar komt het door? Omdat water kan veel meer energie opnemen. Dus dat duurt veel langer voordat het opwarmt. Ja. Maar wat wel een van de dingen is die veel mensen niet weten... is dat al die extra energie, dat 90% daarvan in de oceaan gaat zitten... dat de oceaan daardoor opwarmt... uiteindelijk weer zorgt voor grotere en stevige hurricanes. Vooral in Amerika en in Azië. Daar motten we wat mee. Het is een speelse manier om eens wat meer te horen en te weten over het klimaat... waar het toch bijna elk nieuwsbericht intussen wel een beetje over gaat. Dus dank voor dit initiatief, Joost Brinkman. Bedenker dus van het Nationaal Klimaatexamen. Wilt u kennis over het klimaat testen, uw eigen kennis? Ga dan naar onze Instagram-pagina, @villavdb_omroepmax. Daar staat ook een link naar het echte klimaatexamen. Maar u kunt op die Instagram-pagina van ons al een paar van die vragen spelen. @villavdb_omroepmax. We moeten nog even geduld hebben, maar eind volgende maand verschijnt het album Into the Blue van Aaron Fraser, de zanger, liedjeschrijver en multi-instrumentalist uit Baltimore. Ik heb al vaker wat van hem gedraaid. Zoek maar eens op de Villa VDB-lijst van Spotify, want daar staan alle tips. 362 liedjes, ik heb ze gisteravond nog even gecontroleerd. Meer dan 20 uur muziek. En dit is dus de nieuwe van Aaron Fraser, die heet Time Will Tell. Optimaal lentegevoel bij dit liedje van Aaron Fraser. Time Will Tell, zo heet dat. Zometeen gaan we in Terug naar Toen. Terug naar 22 mei 2017. Concert van Ariana Grande in Manchester. En daar was ineens een aanslag. En Maarten Smit was erbij. NPO Radio 1. Het is 3:30. De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Het is nog niet duidelijk wanneer de spreidingswet wordt ingetrokken. Dat zei VVD-leider Dylan Jesselgus in het debat over het hoofdlijnenakkoord. De nieuwe coalitie wil er vanaf omdat ze gemeenten niet wil dwingen vluchtelingen te huisvesten. Politiek verslaggever Lars Geerts, waarom weten ze dat nog niet? Nou, het is nog niet afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Het is wel afgesproken dat het nieuwe kabinet, dat nog gevormd moet worden, dat die daarover gaat. Evenals de noodwet waarmee ze het aantal mensen dat naar Nederland komt willen inperken. Ook daar nog geen afspraken over wanneer die dan in zou moeten gaan. En daar levert toch wel wat zorgen over in de Kamer, over de volgorde waarin je dat dan doet. Want zo wees CDA-leider Bontebal erop dat als de gemeenten mensen nog niet hoeven op te vangen, terwijl of niet langer hoeven op te vangen, terwijl er nog niks is gedaan aan het aantal mensen dat het land binnenkomt, ja, dan zijn de poppen aan het dansen. Moet je niet zeggen dat je eerst aantoonbaar de instroom omlaag hebt gekregen alvorens je de spreidingswet intrekt? Want anders weet ik wat er gebeurt, en dat weet eigenlijk iedereen in deze Kamer. Dan liggen de grasvelden bij de apen gewoon vol. En is dat eigenlijk niet hele cynische politiek om het zo ver te laten komen? Voorzitter, ik vind het echt aan het kabinet om dat in te vullen. En wat de heer Bontebal zegt, er loopt de keten vast en dan hebben we echt een probleem in Ter Apel. Dat hebben we nu al zoveel jaar en het is zo urgent, het is zo actueel, dat we met het demissionaire kabinet zoals we zitten er met elkaar niet uit zijn gekomen. Maar de situatie is al zo. Wat dit akkoord doet, is dat hopelijk, en dat is mijn inzet, ten gunste aanpassen, veranderen. Ja, de VVD hoopt dus inderdaad dat door de invoering van onder meer die noodwet en het intrekken van de spreidingswet het aantal asielzoekers in Ter Apel niet de maximumnormen overschrijdt. Maar hoe dat precies moet plaatsvinden, daar hebben we nog geen antwoord op. Lars, dankjewel. De Europese lijsttrekker Maximilian Kra treedt terug uit het bestuur van de Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Deutschland. Ook mag hij niet langer campagne voeren voor AfD. Het besluit van de partij volgt op uitspraken van Kra in een Italiaanse krant. Daarin zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. Rusland wil opnieuw gaan kijken naar de grenzen in de Oostzee. Het Russische ministerie van Defensie zegt plannen te hebben om de grenzen opnieuw te berekenen en het Russisch gebied uit te breiden. NAVO-landen Finland en Litouwen, die beide grenzen aan de Oostzee, hebben verontwaardigd gereageerd. En in Bierum heeft de politie gisteravond 108 katten gevonden die opgesloten zaten in een trailer van 2x4 meter. De trailer zou al enkele dagen geleden vanuit Den Haag in het Groningse dorp zijn gezet. De politie onderzoekt of de eigenaar van de 108 katten strafrechtelijk vervolgd kan worden. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Goedemiddag. Nou, er staan een paar korte files. Wat vooral opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen rijdt het langzaam over 3 kilometer... met een kleine 10 minuten vertraging. En het is druk op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Voor Westervoort staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier extra. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 mei 2017. Villa VDB. Op die dag was er in de Engelse stad Manchester een aanslag tijdens een concert van zangeres Ariana Grande. Er is naar nieuws uit Groot-Brittannië. Er was na een concert van Ariana Grande een ontploffing. Het bleek een aanslag te zijn. Het concert was net afgelopen toen er ineens een harde knal te horen was. Oh my god. What's going on? Oh my god. Er vielen 22 doden en 59 gewonden, onder wie veel kinderen en tieners. Vele slachtoffers in het ziekenhuis zijn levensgevaarlijk gewond. Terwijl de politie massaal aanwezig is op de rampplek, groeit de kritiek op de beveiliging tijdens het concert. We never got checked when we entered the venue. A few people that we spoke to, they said their bags weren't checked or anything like that. De dader van de aanslag droeg zijn zelfgemaakt explosief in zijn rugtas. Ik ga doorpraten met Maarten Smit. Hij was bij dat concert aanwezig namelijk. Hartelijk welkom, meneer Smit. Goeiedag. U was er met uw dochter Jasmine. Klopt, ja. Groot fan van Ariana Grande? Een hele grote, en nog steeds. Oké, want de vroege maf is intussen ook 7 jaar ouder. Ja, klopt. Maar ze is nog steeds helemaal gek van haar. En is ook daarna zelfs nogal weer naar concerten geweest. Dus nog steeds fan. Want dat was natuurlijk, daar begon het mee uiteindelijk de dag. Lekker naar dat concert met je vader. Ja, een leuk avondje uit. Het was wel op een maandagavond. Dus dat was vreemd. Maar het was eigenlijk, we starten met een dinertje of bij een pizzeria. Daarna naar het concertgebouw gegaan. En eigenlijk de sfeer was op haar best. Vond u het ook leuk eigenlijk, of niet? Ik moet zeggen dat ik het stiekem heel erg leuk vond. Ja. Oké, dat zien we natuurlijk vaker gebeuren bij concerten nu. Zeker van dit soort artiesten. Ja, daar moeten de vaders en moeders ook mee natuurlijk. Ja, en het was ook van Ariana Grande een hele grote show. Dus en sommige liedjes, die ken je natuurlijk op dat moment ook. Dus het was genieten met Jasmine, alles meezingen. Alleen het einde was wat minder. Eigenlijk heel onverwachts. Natuurlijk. Want we hoorden dat net ook in dat stukje wat voorbij kwam. Eigenlijk tijdens het concert niks aan de hand, maar na afloop gebeurde het. Klopt, ja. Ze was eigenlijk net van het podium af. En we hoorden eigenlijk een aantal knallen. Wij dachten dat het ballonnen waren, want die hingen er ook en die vielen ook naar beneden. Je zag de mensen toen eigenlijk eerst heel verdwaasd kijken. Maar ik denk, het zal binnen 1 of 2 minuten zijn geweest. Ja, ontstond er een hysterie en een paniek. En dat was heel angstaanjagend. En je zag ook echt mensen over de balustrades naar beneden springen. Je zag mensen natuurlijk de uitgangen zoeken. Nou ja, dat met kleine kinderen, dat ging gewoon echt niet goed. En ik denk dat daar ook wel best wel veel toen gewonden zijn gevallen. Ja, ik kon eigenlijk maar 1 ding bedenken. En dat was eigenlijk op dat moment de rust houden. En zorgen dat Jasmine gewoon ook niet in paniek raakte. Want we hadden eigenlijk van tevoren daar wel eens al over gesproken. Het was in de tijd dat er veel IS-aanvallen ook waren. Dus we hadden al een bepaalde angst. Hey, maar jullie hadden het er thuis over gehad. Van als er eens een keer zoiets gebeurt, dan moeten we rustig blijven vooral. Nou, niet zo bewust. Maar wel, zij had wel een. Zij kon wel angstig zijn van dingen die gebeuren bij grote evenementen. En in Manchester heb je een gebouw, daar liepen we eigenlijk ook langs. Dat is een IRA-museum. En toen hadden we het. Ja, van de IRA natuurlijk, die veel aanslagen heeft gepleegd. Ook. Juist, ja, in Engeland. En toen hadden we het er eigenlijk al over. Dus het was eigenlijk heel gek dat we het van tevoren misschien. Ja, we hebben het echt niet aangevoeld, maar het lijkt zo nu achteraf van dat je daar eigenlijk al mee bezig bent. En dat het dan ook nog gebeurt. Dat was natuurlijk een hele vreemde situatie. Want u had wel de realiteitszin zo van. We moeten rustig blijven, vooral. Hoe handel je dan in zo'n situatie? Want om je heen is er wel een hele hoop paniek ook. Ja. Wat ik dacht is dat ik niet de menigte moest opzoeken. Dus ik heb bewust gekozen. Wij zaten aan de zijkant, heel dicht bij het podium. Eigenlijk hingen aan de zijkant hele grote doeken, zwarte doeken. Ja, ik denk, ik ren daar naartoe op een gegeven moment met mijn dochter. En dat heb ik gedaan en ik heb daar een uitweg gevonden. Uiteindelijk kwam ik in de gangen terecht van die om zo'n concertzaal heen hangen. Ja, daar zag je gewoon dat het. Toen raakte ik wel echt in paniek. Ik dacht toen nog aan brand, want er was heel veel rookontwikkeling. Je zag natuurlijk overal kleding liggen. Je zag natuurlijk nog mensen huilend, gillend voorbij lopen op mobieltjes proberen, ouders of wie dan ook te bereiken. Uiteindelijk heb ik een uitgang gevonden. Ja, en dan weet je eigenlijk, dan is het net of dat je in een film zit. Dan zie je honderden politieauto's, brandweerauto's, helikopters die boven je hoofd cirkelen. Ja, en toen zijn we eigenlijk, ben ik nog steeds om haar niet in paniek te laten raken, ben ik eigenlijk gewoon daarvan af weggelopen. Zijn we naar het station gegaan van Manchester Piccadilly. Ja, en er hing eigenlijk zo'n serene rust daar. Dat was eigenlijk ook heel, heel gek. Totaal verschil met waar u vandaan kwam. Totaal verschil met waar we vandaan kwamen. En toen ik in de trein zat, toen ben ik wel op mijn telefoon gaan kijken. En toen werd eigenlijk duidelijk dat het om een bomaanslag ging. Ja. Maar dat is dus heel bizar. U was daar ter plekke, bent. Ja, lijkt me ook logisch dat je eerste reacties wil. Je wil weg en zorgen dat je bij de ellende vandaan komt. En in de trein las u pas wat er echt gebeurd was. Ja, dat klopt. En toen, wat dacht u toen? Nou, toen ben ik wel geschrokken van het feit dat er een persoon is die op een maandagavond met een rugzak vol explosieven tussen de concertzaal en het station een bom laat afgaan, waar eigenlijk het publiek voornamelijk jonge kinderen zijn. Ja, dan denk ik, dan moet je toch wel heel ziek in je hoofd zijn als je dat doet en durft. Ja. We hoorden dat net ook voorbij komen. Er is achteraf natuurlijk heel veel gesproken ook over de beveiliging, hè, op die avond. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, zeker. Dat klopt. Ja, ik heb dat toen ook aangegeven dat ik me echt heel erg heb verbaasd over hoe hoe wij de concertzaal inkwamen. Eigenlijk al bij de ingang, bij de kaartjes. Je zag mensen met rugzakken. Je zag eigenlijk, je kon alles meenemen er binnen. En dat werd niet gecontroleerd. Terwijl je eigenlijk in die tijd, als ik alleen al ging vliegen, of als je in Nederland naar een concert ging, ja, dan word je eigenlijk volledig gefouilleerd. Ja, dat viel me echt op, dat het bij dit concert niet was gebeurd. Ja. Dus je kan het ook nog veel erger trekken. Ja, stel je voor dat er ook mensen op die manier naar binnen waren gekomen of in de concertzaal zelf aanwezig waren geweest. Ja, dan was denk ik misschien de ramp nog wel veel groter geweest. Het is ook de naïviteit misschien, hè? Van ja, het zullen vooral veel kinderen zijn met ouders. Dus. Maar ja, daar mag je natuurlijk nooit van uitgaan. Ja, ik denk wel dat dat misschien stilletjes de gedachte is geweest van de organisatie, dat het een kinderconcert was en dat nooit gevaar zou lopen. Het heeft voor u nog heel veel nasleep gehad, hè? Want op een gegeven moment wordt natuurlijk bekend dat je daar dan bent. Mensen komen daar toch achter, met name de media. Dus u was al ineens all over the place. Ja, dat is eigenlijk wat het mij wel het meest heeft verbaasd. Of ja, verbaasd is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar ja, je wordt opeens een soort target. En dan word je door heel media in Nederland, maar ook andere landen, word je gezocht. Ze waren zelfs in staat om mijn verblijfadres te vinden door mijn mobiele telefoon. En ja, je krijgt zoveel vragen, zoveel verzoeken. Ik heb op een gegeven moment ook gewoon de telefoon uitgezet. Eigenlijk 3 dagen lang. Omdat ik kon daar eigenlijk op dat moment niet echt goed mee omgaan. Nee. Omdat je natuurlijk zo in die spotlight staat. Dat je dat. Kun je niet van tevoren bevatten dat dat ook zo gebeurt en dat je dat overkomt. Nou, zei u net aan het begin. Jasmine is intussen 7 jaar ouder geworden. Maar nog altijd fan van Ariana Grande. En is ook al wel weer naar allerlei concerten gegaan. Dus zij heeft die angst die ze aanvankelijk ook wel had, toch wel overwonnen, lijkt het. Ja, we hebben er natuurlijk ook vlak daarna hebben we er wel veel over gesproken. En was natuurlijk ook wel heel snel ook wel het idee van dit soort mensen mogen ons leven niet beïnvloeden. Ja. En ondanks dat ze het soms nog steeds wel misschien eng vindt bij grote menigte, is ze wel van mening dat ze dit gewoon moet doen. En ze is eigenlijk 2 weken daarna was het Benefiet-concert. One Love. En daar is ze ook, met begeleiding is ze daar naartoe gegaan. Ja, en dat gaf eigenlijk ook wel weer gelijk het gevoel van, we moeten hier ook wel gewoon mee door kunnen gaan en ons leven niet laten beïnvloeden door dit soort mensen. Ja, zo is het ook, ja. Dank voor uw verhaal hier, Maarten Smit. Ging dus over die aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester, vandaag 7 jaar geleden. Dit is zij, die zangeres, met One Last Time. started. At least I'm being honest. Yeah. Ariana Grande was dat. U luistert naar Villa VVV. Ja, het is een soort van open huizendag komend weekend in Amsterdam. U kunt daar rondkijken in iconische huizen en gebouwen die normaal niet open zijn voor het publiek. En ze zijn ook niet te koop eigenlijk. Architectuurhistoricus Natasja Drabbe die heeft een tour georganiseerd langs speciale gebouwen. Zoals bijvoorbeeld The Valley. Dat is dat op het oog rommelige gebouw met allemaal planten aan de buitenkant. Van het weekend nog uitgebreid behandeld in de Volkskrant. Het futuristische Jonas en het Sluishuis, die zitten allebei op Eiburg. Nou, het zijn een paar voorbeelden. Eigenlijk een uniek kijkje in de keuken van verborgen parels in onze hoofdstad Amsterdam. Natasja, goedemiddag. Hallo Jurgen. Hoe uniek is Amsterdam als architectuurstad? Nou, behoorlijk. Vooral in de 20e eeuw was het heel erg vooruitstrevend in de sociale woningbouw. En in de Spaarndammer buurt heb je bijvoorbeeld het Schip. En je hebt in Amsterdam-Zuid heb je de Dageraad. En dat waren, dat waren huizen eigenlijk voor best wel arme mensen. Maar dan wel fatsoenlijk gescheiden slaapkamers, keuken, woonkamer. En in de eind 19e eeuw woonden heel veel mensen in krotten en sloppenwijken. En dat kan je je nou nauwelijks meer voorstellen. Mm. Maar dat waren dus het werden de paleizen voor de arbeiders genoemd. En dat is later toch ook, die stijl heette Amsterdamse School ook? Absoluut, ja. Dat heet de Amsterdamse School en dat is wereldberoemd. En je herkent het altijd omdat er heel veel met baksteen gebouwd wordt. En heel sculpturaal. Dus het is naar de straat toe is het heel mooi, heel beeldend. En heel indrukwekkend. Met beeldhouwwerk van Hildo Krop erbij. En dat is de Amsterdamse School. En er kwamen busladingen, stedenbouwkundigen en architecten naar Nederland om het te bewonderen. En de architect Michel de Klerk, die was heel jong toen hij dat bedacht. Die is zelfs op 39-jarige leeftijd al overleden. En er is nu ook een tentoonstelling over Michel de Klerk in Museum het Schip. Ja, maar goed, dus die bouwstijl, Amsterdam School en die voorbeelden, ja, die zitten gewoon ook in deze tour. Ja, kijk, het uitgangspunt was eigenlijk de officiële museumwoningen. Want ik run een netwerk waar ongeveer 200 museumwoningen wereldwijd uit de 20e eeuw bij aangesloten zijn. En elke twee jaar organiseren we een congres. En in de jaren daartussenin dan organiseer ik een wat kortere bijeenkomst voor mensen die het interessant vinden. En dat is dus aanstaand weekend. En het uitgangspunt was dan in Amsterdam om de museumwoningen die lid zijn van Iconic Houses, om die te bezoeken. En dat zijn het Schip dus en de Dageraad. En maar er zijn ook heel veel andere interessante huizen in de stad die je zou willen zien, maar die je normaal gesproken nooit binnenkomt, omdat ze privé zijn. En wat ik dan doe, is dat ik daar heel veel tijd aan besteed om de bewoners te leren kennen. Zodat we met die groep mensen bijvoorbeeld de drive-in woningen kunnen gaan zien. Ja, maar zo komt bijvoorbeeld zo'n The Valley komt in dit hele verhaal naar voren. Ja, want dat is natuurlijk nog geen museum. Nee, en ook geen kropwoning bepaald. Ook, nee, zeker niet. Nee, dat is. Maar het leuke is dat die huizen laten zien wat de stand van zaken is op technologiegebied bijvoorbeeld. Hè. Bij die huizen uit de 20e eeuw zie je dan ineens dat er centrale verwarming komt. Of ze hebben een vuilnisstortkoker in het gebouw of een boodschappenliftje. Stromend water. En in de Valley, dat is dan weer heel grappig. Als je daar binnenkomt, dan is er een grote lobby eigenlijk. Het is net of je een soort een grote mol Apple binnenloopt. Ja. Zo'n grote centrale hal hebben ze. En dan krijg je allemaal QR-codes als je iemand wil bezoeken. Dan moet je twee keer door een sluis met de QR-codes. Dat is super veilig. Ik zei het al, het is super futuristisch. Ja, heel toevallig, Volkskrant had van het weekend een heel verhaal daarover. Over dat gebouw en zijn bovenmodale, excentrieke bewoners, mag ik toch wel zeggen. Ik bedoel, als er dan als ex-advocaat woont die zijn kat Taghi noemt. Ja, dat is toch bijzonder. Maar ja. Ik las ook wel gelijk kritiek, hè, want de Volkskrant had ook een beetje gehighlight op Instagram. En dan zeggen mensen, ja, waarom aandacht voor zo'n patserspaleis in tijden van woningnood? Ja, er zijn toch, je hebt woningen voor alle soorten mensen nodig. Dus ja, betekent niet dat mensen die wel genoeg geld verdienen om het uit te geven, dat die niet zouden mogen wonen. Dus die kritiek die deel ik niet zo. Nee, en is er ook wel genoeg oog voor mooie architectuur? Of het nou in Amsterdam is of in andere mooie steden in Nederland? Hoe bedoel je dat? Eigenlijk een beetje, kijk, want je kunt ook zeggen dat gebouw de Valley is natuurlijk super bijzonder. Het ziet er heel rommelig uit en met dat groen aan de buitenkant. Maar daar is natuurlijk over nagedacht. Het is bouwen voor de toekomst. Je kunt daar de schoonheid van zien. En je kan dus inderdaad ook de zure pruimpet opzetten en zeggen van ja, wat is dat nou allemaal voor flauwekul in deze tijd dat heel veel mensen ineens een woning kunnen vinden? Ja, nou ja, ik vind het altijd interessanter om te focussen op de positieve punten die er zijn. En wat ik heel erg leuk vind aan de Valley is dat het dus gedeeltelijk publiek toegankelijk is. Dus iedereen die kan de trappen daar oplopen. En er zitten een aantal restaurants ook in. Maar je kan dus een middag gewoon met je broodtrommeltje naar boven wandelen, de trappen op. En de Valley is dan het gebied tussen twee van die torens. En daar kan je heerlijk in de zon op een bankje je lunch zitten eten. Ja. Dus ja, dat vind ik het mooie aan het gebouw. En het laat ook zien dat gebouwen heel groen kunnen zijn. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat we heel veel groen in de stad planten om te zorgen dat het water allemaal afgevoerd kan worden. Ja. En om genoeg gezonde lucht te hebben. Dus, en het is ontzettend innovatief. Geen enkele plattegrond in het gebouw is gelijk. Dus het is echt een huzarenstukje wat ze neergezet hebben. Welk gebouw vind je zelf het mooist in deze hele tour? Ik ben zelf heel erg gecharmeerd van het Sluishuis op Eiburg. Dus als je naar Eiburg gaat, dan ligt dat majestueus als toegangspoort bijna tot Eiburg. Ik heb een foto gezien. Ja, wat is het eigenlijk? Een soort ruimteschip lijkt het wel. Ja, wat je op die foto ziet is dat je een doorkijkje hebt naar het water. En dat is dus heel verrassend. Als je er naartoe loopt, dan ontvouwt zich ineens. Je gaat een hoek om en dan krijg je ineens zo'n wiebertvormige poort naar een binnenhaven. En als de zon schijnt, en dan kunnen kinderen die plonzen daar gewoon in het water. Je kunt daar heel beschermd, kan je daar zwemmen. En de appartementen die erboven zijn, die hebben zelfs glazen vloeren, zodat ze naar beneden op de boten kunnen kijken. Maar ook het Sluishuis kan je dus ook op gezette tijden, is het hek open. En dan kan je hele hoge trappen op naar boven lopen. En dan heb je op een heldere dag een waanzinnig uitzicht over de stad. En nu gaat het dus over Amsterdam, maar ik begrijp dat er ook nog zo'n route in andere steden komt, hè? We gaan volgend jaar naar Chicago. En dat is dan een volledig congres. Dus dan zijn we een hele week op pad. Want nu gaan we 12 huizen in 2 dagen bekijken. Maar dan staan er wel 20 huizen op het programma. En dan het jaar daarna gaan we dan zo'n weekend als we nu in Amsterdam doen, gaan we daarna in Barcelona doen. Want daar zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen van museumwoningen. En in 2027 gaan we het congres in Rotterdam doen. Met tours dus in Rotterdam en in Utrecht. En daarna gaan we door naar Brussel en Parijs. Kijk aan, maar Rotterdam staat ook bekend natuurlijk om zo'n hoogbouw, nieuwbouw. Die skyline van Rotterdam wordt steeds fraaier uiteindelijk. Rotterdam die heeft een grote inhaalslag gemaakt inderdaad. Want vroeger vond ik het echt helemaal geen mooie stad. En tegenwoordig is het super spannend om daar rond te lopen. Het is een staalkaart van moderne architectuur. Aandacht dus voor heden, zeker. Toekomst, maar ook zeker voor het verleden. Daar begonnen we al mee in dit gesprek. Dus het is voor de mensen die dat interessant vinden een mooi uitje misschien komend weekend. Volgens mij wordt het ook redelijk weer, dus daar hoeven we het niet om te laten. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar, dus ze kunnen nog meedoen. Informatie op iconichouses.org, dat is de website, iconichouses.org. 25 en 26 mei dus de zogenoemde Iconic Houses te bezoeken in Amsterdam. Dank voor de uitleg. Natasja Drabbe was dat. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een fragment, dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Ik vind dat de paus eindelijk thuis hoort te komen. Want de paushuizen heeft hij wel laten bouwen en ontworpen en betaald. Maar hij is er nooit geweest. Hij heeft het huis nooit gezien. En ik vind dat hij er nu eindelijk eens een keer naartoe moet. ging vanochtend in het NOS Radio 1-journaal over een groot portret van de enige paus die Nederland ooit heeft gehad. Dat schilderij stond jarenlang bij kerkhistoricus Ton van Schaik in zijn kamer. Maar dat gaat binnenkort naar het Paushuizen. In welke stad staat dat Paushuizen? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. Welke stad zoeken we? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Ik spreek met Sjaak. Sjaak. Het staat in Utrecht. Het staat in Utrecht, dat is goed. Paushuizen. Het levert jou het Max Kaatsspel op. We gaan voor de Max Sokken. Vraag 2. De huidige paus is paus Franciscus. Uit welk land komt hij oorspronkelijk? Argentinië. Ook dat is correct. Max Sokken, ook voor jou. Dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort. De man die uiteindelijk de enige Nederlandse paus ooit is geweest, had als pausnaam Adrianus. Maar de hoeveelste Adrianus was hij? Dus welk getal kwam er achter zijn naam? De 60, geloof ik. De 6e, dat is niet goed hier, hoor. Oké. Ja, nee, ja, als het antwoord... Ik kijk even naar de overkant. Als het de 6e is... Kijk, hier staat iemand die dacht even bij de hand te zijn. Die gaat in Romeinse cijfers dan aangeven. Maar die heeft er 11 van gemaakt. Maar is het antwoord 6? Oké. Want 6 is dus een V en een 1, hè? Dat zeg ik er even bij hier voor de mensen achter de schermen. Maar je hebt het antwoord dus helemaal goed. Ik ga af op wat hier op mijn briefje stond. En dat was niet goed. Levert jou het hele prijzenpakket op. Gaan we opsturen, Sjaak. Blijf aan de lijn. Noteren we al je gegevens. Ik wens je een prettige woensdag. Prima, dank je. Villa VDB. NPO Radio 1. 5 dagen. Vandaag besteld, morgen in huis. De platformeconomie groeit als een dolle. We lopen in ons land aan tegen een tekort aan werknemers. Achter deze nieuwe economie gaat een hoop leed schuil. Zo halen we goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Arbeidsmigranten wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De winst die is vaak voor de bedrijven, maar de lasten zijn voor de samenleving. Het landschap verdoost en dorpen en steden krijgen te maken met overlast. En ineens ziet die 25 man op de straat komen en die slaan 2 mannen in elkaar. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. 5 dagen met persoonlijke verhalen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex-horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eigenlijk heeft iedereen wel een goed verhaal, maar lang niet iedereen weet dat over het voetlicht te krijgen. In de podcast Echt Gebeurd geven ze al 15 jaar lang een podium aan dit soort, ja, ik noem het maar even, gewone mensenverhalen. Medeoprichter Micha Wertheim is zometeen te gast in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst, VVD-leider Yazılgöz is nog steeds aan het woord in het debat over het coalitieakkoord. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. Het is nog niet duidelijk wanneer de spreidingswet wordt ingetrokken. Dat zei VVD-leider Dylan Yazılgöz in het debat over het hoofdlijnenakkoord. De spreidingswet is nu van kracht en dat betekent dat gemeenten vanaf november gedwongen kunnen worden om vluchtelingen te huisvesten. Politiek verslaggever Lars Geerts, gaat dat nog door? Ja, dat is de vraag die inderdaad ook bij een groot deel van de Kamer leeft. Want de nieuwe coalitiepartijen hebben afgesproken dat ze van die spreidingswet af willen. Dat ze dat ook het liefst op korte termijn willen. Maar de vraag is, wanneer dan? En die vraag die werd gesteld door Joost Eertmans van Jaar 21 aan Dylan Yazılgöz. 1 november loopt de vrijwillige periode af. Dan is in feite het dwangelement gaat op tafel komen. Kan mevrouw Yazılgöz ons garanderen dat voor die tijd die dwangwet wordt ingetrokken? Nee, dat is aan het kabinet. U weet het, ik kom niet in het kabinet, voorzitter. Ja, maar dat is wel een belangrijke, want mijn vraag is eigenlijk, die Eerste Kamerfractie, Eerste Kamer, VVD-fractie, gaat die ook echt mee? Zit daar nog een Van den Burgvleugel, zeg maar, halverwege, dat daar toch we dan wat zorgen over moeten maken, dat dat wel echt gaat lukken? Voorzitter, ik vind het niet fair om namen en mensen hier te gebruiken alsof ze wel of niet voor dit akkoord zouden zijn. De VVD-Tweede Kamerfractie is unaniem. We hebben met elkaar lang gesproken en de fractie steunt het. De Eerste Kamerfractie heb ik niet urenlang mee gesproken. Zij hoeven zich ook helemaal niet aan te committeren. Die zullen zien wat er vanuit de Tweede Kamer, vanuit het kabinet komt. Wat er komt, zullen zij wel zien. Dus het enige wat ik kan doen is op dit moment het verzoek van de heer Eertmans doorgeleiden aan de nog te vormen kabinet, want ik ga er gewoon niet over. Ja, het gaat hier dus om een wens van een nieuwe coalitie om die spreidingswet in te trekken. Maar voor alle duidelijkheid, de VVD, waar ook Yazılgöz lid van is, sterker nog de leider van is, die heeft in de Eerste Kamer voor die spreidingswet gestemd. En het is dus nog niet helder of die VVD in de Eerste Kamer ook genegen is om hem weer in te trekken. Dit is dus een punt waarvan de Kamer in ieder geval tot nu toe, in ieder geval de oppositie, concludeert dat het wel heel boterzacht is. Ja, en de nieuwe coalitie wil ook een noodwet maken om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt te verminderen. Is al duidelijk wanneer die klaar kan zijn? Nee, dat is ook niet duidelijk. Yazılgöz zei dat ook aan het nieuwe kabinet is. En ook dat baart in ieder geval een deel van de Kamer zorgen. Henri Bontebal van het CDA bijvoorbeeld. Die zei van ja, die volgorde is wel belangrijk. Want als je ervoor zorgt dat gemeenten niet langer gedwongen worden om vluchtelingen te huisvesten, voordat je hebt geregeld dat er minder asielzoekers naar Nederland komt, ja, dan heb je op een gegeven moment alles in Ter Apel vol liggen en kun je ze nergens kwijt. Daarop zei Yazılgöz dat het nog wel even kan duren, sowieso. Want de komende 5 weken wordt waarschijnlijk uitgetrokken voor de vorming van het kabinet. Dan gaat dat kabinet nog maatregelen bedenken die gebaseerd zijn op het hoofdlijnenakkoord. En dan kan het wel eens pas na de zomer zijn voordat je duidelijkheid hebt over wat nou precies wanneer gebeurt. Lars, dankjewel. Rusland wil opnieuw gaan kijken naar de grenzen in de Oostzee. Het Russische ministerie van Defensie zegt plannen te hebben om de grenzen opnieuw te berekenen en het Russisch gebied uit te breiden. Het gaat om zeegrenzen rond de eilanden in de Finse Golf, voor de kust van Sint-Petersburg. Ook wil Rusland kijken naar de wateren rond de enclave Kaliningrad, dat grenst aan Polen en Litouwen. NAVO-landen Finland en Litouwen, die beide grenzen aan de Oostzee, hebben verontwaardigd gereageerd. Op 18 juli mogen inwoners van Sint Maarten naar de stembus. Maandag viel de regering, een ruime 2 weken na de beëdiging. De coalitie op Sint Maarten raakte de meerderheid kwijt toen een parlementariër besloot om eruit te stappen en als onafhankelijk parlementslid verder te gaan. De Palestijnse autoriteit, die een deel van de westelijke Jordaan-oever bestuurt, heeft de erkenning van de Palestijnse staat door Noorwegen, Ierland en Spanje verwelkomd. President Abbas roept andere Europese landen op hetzelfde te doen. De Universiteit van Maastricht is in gesprek met pro-Palestijnse demonstranten die vanochtend een gebouw van de universiteit bezetten. De demonstranten eisen dat de Universiteit van Maastricht alle banden met Israël verbreekt. Maximilian Kra treedt terug uit het bestuur van de Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Duitsland, AFD. In een statement zegt hij ook dat hij afziet van campagneactiviteiten. De aanleiding is een opeenstapeling van schandalen, vertelt Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Er waren al verdenkingen dat hij geld zou hebben aangenomen uit het pro-Russische, ja, Russische propagandahoek. Daar loopt nog een onderzoek naar. Een medewerker van hem is opgepakt omdat hij spion zou zijn voor China. Dus hij moest al in de tussentijd een stap terug doen. Nou, inmiddels was hij weer op de voorgrond. En toen heeft hij dit weekend een interview gegeven aan een Italiaanse krant. En heeft hij gezegd dat niet iedereen die bij de SS zat in de Tweede Wereldoorlog slecht was. Nou, de SS bewaakte onder andere bestuurde de concentratiekampen in de nazi-tijd. Dus dat viel niet goed. De Franse partnerpartij van de AfD zette de samenwerking met de Duitse partij stop. En daardoor werd de positie van Kra onhoudbaar. De AfD heeft afstand van hem genomen, maar Kra blijft wel lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. In Bierum heeft de politie gisteravond 108 katten gevonden die opgesloten zaten in een trailer van 2 bij 4 meter. De trailer zou al enkele dagen geleden vanuit Den Haag in het Groningse dorp zijn neergezet. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn zegt dat de katten veel stress hadden en dat een aantal katten ziek was. Sommige liepen los in de trailer en andere zaten in kooitjes. De politie onderzoekt of de eigenaar van de 108 katten strafrechtelijk vervolgd kan worden. Het weer: op steeds meer plaatsen is het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het is 17 tot 19 graden. Vanavond weer kans op buien. Morgen een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het maximaal 20 graden. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, ik ga zo praten met cabaretier Micha Wertheim, medeoprichter van de podcast Echt Gebeurd, die al 15 jaar lang een podium biedt aan, ja, bijzondere verhalen. Gewone mensenverhalen noem ik het ook wel. Eerst nog wat de opgave voor de tweede nieuwsnipper. Dit is het fragment waar het om draait. Het hele stikstof is weg nu, is ook lekker. Ja, het probleem is opgelost. Ja, ja, wat fijn. Ja, ja, super. Ja. Dus ik ben nu al die tijd heel druk mee geweest, maar was niet nodig. En blijkt dat het helemaal niet nodig was. Maar daar heb je soms. Ja. Dat geeft ook niet, toch? Nee, ja, nee. Ja, ga je toch iets anders leuks doen nu? Ja. Nee, ja. Zo zit het natuurlijk niet. Dat is een stukje uit het mediaforum vanochtend in Spraakmakers. Uit een toonprogramma kwam het. De Hofbar, Rutger Castricum hoorden we. In gesprek met een minister. De vraag is, welke minister was dat? Als u het weet, mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Kunnen we u terugbellen. villavdb@omroepmax.nl. Welke minister werd hier bedoeld? Ja, het zijn op het oog onbelangrijke verhalen die al 15 jaar te horen zijn in de populaire podcast Echt Gebeurd. Verhalen verteld door de mensen zelf. mensen die het hebben meegemaakt. Om een beetje een indruk te krijgen voor de mensen die niet elke keer die podcast luisteren, zijn hier wat beginzinnen van verhalen die de afgelopen tijd te horen zijn geweest. Dit verhaal gaat over hoe mijn vader mij een week lang heeft laten rondlopen met een gebroken been. 5 jaar geleden raakte ik in de ban van een vrouw. Ik zit op het politiebureau. In november 2016 ging ik voor een tropenkooschap naar Ghana toe. Het barn drinkervan. Dat is Noors voor het kind drinkt water. Ik zit op de weg met mijn knieën op het asfalt. Met bloed op mijn handen en bloed op mijn shirt. Die podcast Echt Gebeurd is bedacht door cabaretiers Paulien Cornelis en Micha Wertheim. En die is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, hoe is dit ooit begonnen? Want kijk, Nederland staat nou niet bepaald bekend om een bloeiende vertelcultuur. Nee, Paulien en ik waren eigenlijk allebei heel erg fan van een Amerikaans format dat we gewoon overgenomen hebben. The Moth. Dat zijn in Amerika, inmiddels over heel Amerika, toen nog alleen in New York, vertelmiddagen en avonden waar mensen dus verhalen vertellen zoals je dat vroeger normaal in de trein deed. Of als je een beetje na te eten met elkaar ging praten voordat je elkaar YouTube-filmpjes ging laten zien. En dan ging de trein nog eens in gesprek met iemand. Ja, en dan soms hoorde je dan verhalen dat je denkt, jeetje, wat is dat nou weer voor? En dan zei je, oh, nou heb ik ook nog wel een goed verhaal. En dat hele verhalen vertellen, dat is eigenlijk een beetje verloren gegaan. Terwijl wat ons betreft natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke menselijke eigenschap is. Je vertelt elkaar een persoonlijk verhaal. Dus nou, bij ons vertellen mensen gewoon. Het wordt ook niet geïnterviewd of zo. Er is ook publiek altijd bij. Want de podcast is eigenlijk meer een registratie van die middagen. Ja, maar bijvoorbeeld, jij noemt Amerika en ik ben daar ook wel eens geweest. Als je dan ook naar de journaals kijkt, dan doen ze straatinterviews. En die lui die hebben altijd of een goede grap nog, of die kunnen in een hele korte tijd toch de essentie van iets zeggen. Dat is niet een beetje wat wij in Nederland hebben. Ja, ik denk dat in Nederland iets anders is. Maar wij wat verliest, win je ook wat. Ik denk de Amerikanen heel goed kunnen praten, heel goed les krijgen, ook op school, of hoe je je voorstelt aan publiek. Dat heeft als nadeel dat het soms heel gelikt is in Amerika. Ja. Wij moeten vaak mensen over de streep trekken van, goh, vertel dat verhaal nou. Er is iets Calvinistisch van, ja, nou ja, waarom zou ik dat vertellen? Zeg, nou, omdat het een heel mooi verhaal is en dat mensen dat heel erg leuk vinden om te horen. En dan krijg je ook wel weer soms, ja, juist wel weer mooiere verhalen, omdat het leuke wat bij ons gebeurt is, mensen lezen het niet voor. Mensen vertellen het in hun eigen woorden, wel voorbereid. Ze worden niet geïnterviewd. Maar iemand die verlegen is, die in zijn eentje een verhaal vertelt, dat kan een acteur niet nadoen. Ja. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. En is jouw ervaring intussen in 15 jaar ook dat eigenlijk iedereen wel een verhaal heeft? Vaak weten mensen niet dat ze een heel bijzonder verhaal met zich meedragen. En ik denk alleen wel dat de mensen die goed een verhaal kunnen vertellen, die zien wat beter wat het goede verhaal is. Dus vaak hebben wij mensen die zich aanmelden bij ons van, ik wil wel een verhaal vertellen. En dan vertellen ze het een beetje en zeggen ze, dat is heel leuk. Maar volgens mij zit er nog veel meer aan. En dan praten we een poosje met zo iemand. En dan realiseert iemand zich opeens dat heel veel dingen die hij zelf niet bijzonder vond. Ik neem altijd als voorbeeld bijvoorbeeld een vrouw die koolmonoxide vergiftiging had meegemaakt. Maar dat gebeurde in een kraakpand. En toen heeft ze in dat verhaal bij ons ook helemaal verteld hoe die kraakscene was. En wat voor idiote wereld dat was. Met iedereen in zwarte kleren. En zij hield het er gratis bij eigenlijk. Ja, maar iemand die dat vertelt heeft soms niet zelf door dat dat ook een leuk verhaal is. Omdat hij denkt, ja, dat is niet bijzonder. En dan zeg ik, nee, maar het is wel bijzonder. En zo is je eigen verhaal altijd groter dan je denkt. Omdat je jezelf meeneemt. Ja. En jullie begeleiden ze dus wel ook bij... Want ik kan me voorstellen, als je dus gevraagd wordt van, ja, dat even een drempel is om op zo'n podium te gaan staan. Ja, sommige mensen melden zich aan ook. Ja, we hebben een website waarop mensen zich aanmelden. Dus hebben we heel veel luisteraars en komen de gekste dingen binnen. Maar we vragen ook wel mensen, we helpen altijd wel. Hoewel, we hebben ook een soort open podium. Lang verhaal kort heet dat. Dan mag iedereen 5 minuten. We hebben wel altijd een thema. En dan moet je daar een verhaal bij vertellen. Mm. En dan staan we soms ook versteld van hoe mooi verhalen onvoorbereid op het podium komen. Ja. Maar het helpt vaak eventjes. Ik oefen het ook nog altijd. Als ik een verhaal ga vertellen, vertel ik het eerst eens aan iemand. Die stelt een paar vragen. En denk ik, oh wacht, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Het verhaal is nog wel groter. Ja. Heb je ook mensen die te graag willen misschien een verhaal vertellen? Nou, is ook een van de dingen die we de afgelopen 15 jaar hebben geleerd. Is dat bijvoorbeeld cabaretiers die denken van, ik ga grappen maken, dat vaak veel meer afstand creëert. Omdat dat is iets anders. Als iemand grappen gaat maken, dan ga je denken, oh, je komt voor grappen. Maar dan geloof je opeens niet meer dat het waar gebeurd is. Je moet wel de intentie hebben dat je dat echt vertelt. En wat ook niet werkt, is mensen die bijvoorbeeld een mening of een soort TED-talk willen houden. Dat ze willen zeggen, we hebben wel eens iemand gehad die wilde het belang van polyamorie gaan uitleggen aan het publiek. Ja, dan wordt het een college of een soort spreekbeurt. Ja, ja, ja, ja. Wij willen gewoon vertellen maar hoe het gegaan is bij jou. De eerste keer dat je met meerdere mensen En dan nog willen we eigenlijk altijd die keer dat het misging. Een goed verhaal is eigenlijk altijd pas als het anders loopt dan wat jij dacht. Iemand die zegt, ik wilde de Tour de France winnen en dat is gelukt. Het is eigenlijk een heel saai verhaal. Ja. Iemand die zei, ik heb 10 jaar lang getraind om de Tour de France te doen, maar uiteindelijk mocht ik niet eens meedoen, is een veel spannender verhaal. Omdat er een vinkje niet was gezet in het deelnameformulier. Nou ja, maar, en wat dat dan? Je dacht namelijk, een goed verhaal is, ik dacht dat dit gebeurde. Toen gebeurde er iets anders en achteraf heeft dat mijn leven veranderd. En dat kan in de liefde zijn, dat kan op je werk zijn, dat kan overal zijn. Je had het over die verhalenmiddagen. Daar vertel je dan zelf ook wel eens een verhaal. Hier is een klein fragment uit een verhaal van jouzelf, Micha. Maar er waren wel een paar regels. Een van die regels was, overal waar hij kwam, moest en zou zijn muziek spelen. Elke keer dat Michael zei, ik wil pizza of ik wil naar een winkel toe, dan gaf ik een cd aan die runner en die ging dan rennen naar die winkel of naar dat restaurant en die zorgde ervoor dat de zaak ontruimd was en dat de muziek hard aanstond. Wat is dit voor verhaal? Ja, dat is van iemand die ook Micha heet. Maar dat ben ik niet zelf. Oh. Er zijn meerdere Micha's. Neem me niet kwalijk. Ik dacht dat jij dit zelf is het verhaal van Micha Schipper. En die was op zijn 20e ging hij op stage voor de hotelschool. En normaal moet je dan borden wassen en een beetje champagne uitdelen. Maar door misverstand komt hij heel hoog in het managementteam van Sun City. En wordt hij de persoonlijke assistent van Michael Jackson. Wow. Dus de Michael waar hij het over heeft, dat was Michael Jackson. En die wilde alleen maar eten in restaurants waar zijn muziek op stond. Dat heeft hij vorige week in Carré verteld bij ons jubileum. En dat is een heel mooi verhaal. Dat is eigenlijk een verhaal wat bijna ongeloofwaardig is als je het zou verzinnen. Maar hij heeft dus een week lang was die persoonlijke assistent van Michael Jackson. Ja, fantastisch. En die overigens zijn eigen muziek wilde horen. Zegt ook iets over die man toch ook. Ja, maar bij ons gaat het wel heel erg over degene die het vertelt. Dus dit verhaal gaat toch meer over Micha dan over Michael Jackson. Ja. Al is het natuurlijk wel smullen om zo'n detail te horen. Ja. Welk verhaal is jou na 15 jaar het meest bijgebleven? Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar ik herinner me ze bijna allemaal. Ze hebben allemaal heel veel verhalen hebben grote indruk op me gemaakt. In ieder geval de verhalen die op de podcast komen. Maar dat is maar een kwart misschien van alle verhalen die bij ons zijn geweest. Vaak ook liefdesdingen en zo. Nou, we hebben een heel mooi verhaal gehad van iemand die absoluut tegen gearrangeerd huwelijken was. Omdat zijn ouders gearrangeerd huwelijk had. En dan tegen zijn zin in toch meegaat op een date met zijn tante en daar de liefde van zijn leven ontmoet. Dat is me bijgebleven. We hebben een heel, heel aangrijpend vluchtverhaal gehad van iemand die uit Iran hierheen gevlucht is. Dat op een prachtige manier vertelt. Mensen die, maar ook rare vakantieverhalen. Ja, nee, het leuke is nou net dat al die verhalen, je zei net, ze zijn niet zo belangrijk. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat hele belangrijke zijn, maar ze zijn niet nieuwswaardig. En we zijn een beetje gaan denken met z'n allen dat als iets nieuwswaardig is, dat het niet belangrijk is. Maar ze gaan allemaal over het leven en hoe het tegen zit. Ik denk een belangrijk punt. En dat het mensen, allerlei mensen kunnen zijn. Soms krijg je een kijkje in een hele andere wereld, een andere tijd. Maar ik bedoel, je zet een tv-programma aan, het is altijd heel veel BN'ers en zo die weer zit te kwaken. En ik vind dat eerlijk gezegd zelf een verademing. Dat je gewoon eens gewone mensen hoort die ook gewoon. Ja, wij zijn ook gewoon heel nieuwsgierig. Het is gewoon hartstikke leuk om andere verhalen te horen. Het zijn natuurlijk eigenlijk mensen die bekend zijn, hebben vaak de saaiste verhalen. Want die gaan van radioprogramma naar radioprogramma. Maar iemand die zijn hele leven aardappelen heeft geschild. Omdat dat haar werk was. Die vertelde afgelopen woensdag ook in Carré. En die kwam uit een heel arm gezin in Amsterdam. Joh, dat is zo'n interessant verhaal. Is dat niet Yvonne toevallig? Dat is Yvonne, Maar dan gaan we daar nog even een klein stukje van laten horen. De melkboer was op de pof. De groenteman was op de pof. De bakker was op de pof. En dan kom ik nog uit een tijd dat donderdag werden er gas- en elektramunten gekocht. En die gingen in een apparaat. En wij zaten dus heel vaak in het donker al op dinsdag en op woensdag. Wat ik al zei, we werden bijgestaan. Dus op een gegeven moment was ik 1 jaar of 8. Yvonne moest naar de kinderkolonie. De maatschappelijk werkster heeft dat geregeld. Of het Leger des Heils, dat weet ik niet meer. Daar was ik te jong voor. En ik heb daar een aantal dingen geleerd. Ik heb daar geleerd, je moet je tanden poetsen 2 keer per week. Maar, of wat, bedacht zeg maar. Maar eigenlijk was het al te laat. Het rotproces was al begonnen. Ja. Ja, en zij verspreekt zich. En ook dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen aan Echt Gebeurd. Dat is eigenlijk nog waarachtiger dan als je je tekst uit je hoofd leert. Want je hoort de hele zaal, voelt ook meteen, tuurlijk bedoel ze twee keer per dag. Ja. Maar het is ook een kijkje in armoede die in Amsterdam niet zo heel lang geleden nog heel normaal was. En waar ik vrees nog steeds sprake van is. Dus dat was Yvonne is nou zo iemand die, ja, die is nooit op televisie geweest. Ja. Maar je ziet meteen, je hoort het, die kan een verhaal vertellen. Je hangt aan haar lippen. Ja. Jij wil een oproepje doen, hè, voor niet geboren verhalenvertellers. Nou, of juist wel voor geboren verhalenvertellers, maar mensen die een goed verhaal hebben, ja, om zich bij echtgebeurd.net aan te melden. Heb je nog specifieke terreinen waar je dingen over wil weten? Nou, wij zeggen altijd tegen elkaar, Pauline en ik, we zijn pas klaar als we iemand hebben die op een booreiland heeft gewerkt. Okay. Maar daarmee bedoelen we gewoon, we willen andere. Maar we willen ook niet een levensverhaal hebben. Het hoeft ook niet te gaan over hoe is het werk op een booreiland. Op een booreiland wil ik dan horen over wat er gebeurde toen er, weet ik het, opeens een helikopter niet meer op kon stijgen en ze allemaal gestrand waren op het booreiland. En dan, dat het misgaat. Toch altijd een verhaal over dat het leven anders liep dan je dacht. Ja. Goed verhaal. Bent u iemand die op een booreiland heeft gewerkt? Of kent u iemand die op een booreiland heeft gewerkt? Of hebt een ander goed verhaal? Meld u aan gewoon, dat kan, bij de mensen van deze podcast. Echt gebeurt, punt. Nu, of ja, echtgebeurd.nu, ja, is het de website. Maar goed, het is vrij makkelijk te vinden. En er staan meer dan 460 verhalen te wachten online, waarin je kan luisteren. En 16 juni is er weer een opname in Toemler in Amsterdam. Daar is de kaartverkoop, die begint komende maandag, zeg ik er nog even bij. Ja, dus maar de opname klinkt een beetje groot. Eigenlijk, heel veel verhalen komen niet op de podcast. Je mag ook gewoon een verhaal vertellen wat niet uitgezonden wordt. Het gaat ons om die middagen, die zijn gezellig. En de podcast is zodat mensen die er niet bij kunnen zijn, er toch een beetje bij zijn. Op naar de volgende 15 jaar, zou ik zeggen. Want het is een mooi initiatief. Dankjewel. Micha Wertheim was dat. It's Alpha Beat was dat, een Fascination. Nieuws. Snipper. En die speel ik met Malika Jarif uit Diemen. Malika, goedemiddag. Wat zeg je dat mooi, Jarif. Ben je familie van Omar Jarif? Die grap maakte ik vroeger altijd wel op school, maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Dat je vader was of zo? Nee, wel gewoon familie, maar ja, okay. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee. Wie was het nou die dat vertelde? Dat was uit Suriname. Die vertelde dan dat... dat was... Ik had hier een tijdje terug had ik iemand die in de make-up zat. Die doet hier de make-up van de sterren. En die vertelde dan altijd dat zij de dochter was van Max Wojcicki. Maar dat was helemaal niet zo. Totdat iemand zei, maar ik ken Max Wojcicki, maar ik wist helemaal niet dat hij ook nog een dochter had. Dus je kan er dan ook mee door de mand vallen natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Nee, ik hield het bescheiden. Ja. Maar je hebt wel een mooie naam, Malika. Dankjewel. Zowel voor- als achternaam. Radio 1 aan de hele dag natuurlijk. Zeg nog eens. Nee, ik zeg Radio 1 aan de hele dag natuurlijk, want anders weet je de antwoorden niet op deze vragen natuurlijk. Nou ja, ik heb thuis gewerkt vandaag, dus ik had het lekker naast me. En af en toe als ik telefoon ging, dan deed ik wat zachter. Dus ik heb niet alles meegekregen, maar... Maar dat fragment dat ik net liet horen, dat kwam je bekend voor op een of andere manier. Laat even het antwoord langslopen. De beginvraag was natuurlijk, hè, Rutger Kastrium hoorden we vanochtend in Spraakmakers, in het onderdeel... Hij was gisteren op televisie, hè? Ja, precies. Mediaforum. daar heb je het gezien misschien. Ja, klopt, Welke minister had hij daar aan de haak? Christiane van der Wal van... dat was wel? Ja, dat was goed. Christiane van der Wal wilden we graag weten. Ja. Dat gesprek ging over het stikstofprobleem. Wat daarover gezegd werd, is in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Daar ging het met name over met Van der Wal. Die natuurlijk gewoon deel uitmaakt van de VVD-fractie ook. Wat is het motto eigenlijk van dat nieuwe hoofdlijnenakkoord? Och jeetje, was het nou hoop? Hoop, ja. Hoop is goed. Trots is goed. En zat er nog eentje tussen? Bijna lief. Net, niet lief. Hoop, net en trots. Ja, precies. Goed. Ik had ook wel liefde tussen willen zien misschien. Beetje liefde voor elkaar. Best wel, hè? Ja. Vraag 3. Je zit op koers, hè? Want we gaan nu voor het Villa VDB Keukenschort. Het gaat vandaag in de Tweede Kamer al de hele dag over dat hoofdlijnenakkoord. Komende tijd moet er dan een nieuw kabinet worden geformeerd. Wie is de beoogd formateur? Och, die man. Oh, fantastisch. Ik zie hem zo voor, maar Ricardo. Ricardo wordt hij ook wel genoemd. Ricardo. Oh, ik wil vriezen. Van de Zwol? Ja, nee, maar dat is hem. Ja, je zegt het gewoon. Richard van Zwol, ja. Hij was natuurlijk de informateur en hij krijgt straks nog weer een andere pet op. En dan wordt hij de formateur. Dus gaat hij ook met de beoogde ministers in conclave. Het levert jou het hele prijzenpakket op. We gaan dat in een envelop stoppen en dat komt naar Diemen. Ik wens je een prettige woensdag, Malika. Heel goed, dankjewel. Jo, doeg. Even snel door naar Hans van der Steeg. In één woord. Nou, in één zin dan, Hans. Wat ga je doen in Geld of je leven? Goedemiddag. Mee bij het World Economic Forum. Wie was deze man? En wie moet hem opvolgen? Oké. En morgen is er weer een villa. Ik pak er één dingetje uit. Erik Dijkstra komt langs. Hij schreef een boek over de flamboyante fotograaf Paul Blanca. Dat en nog veel meer morgen na tweeën in een nieuwe aflevering van dit fijne radioprogramma. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl.